sofrint els temps glacials i foscos que els ha tocat viure. Sortejant els obstacles que aquesta ciutat podrida els hi posa. Arriben un diumenge més als Mahares. Barcelona, 16 de desembre 2007. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts. Un diumenge més, una setmana més, a l'Assemblea de Mahares. Estem aquí contra Andra FM 91.4 i hem vingut avui als Mahares, que ens estem encara assentant, resituant i una miqueta posant, agafant les posicions, però a poc a poc ja ens anem instal·lant. Bueno, presentaciones, no? Pues aquí la Tetília, que avui vinc una mica cansada, no m'escoltareu molt, però igualment estic aquí. Oh, fent acte de presència. Sí. Molt bé. Pues també està Eduardo Manos Tijeras hoy tocando por detrás. ¿Tocando qué? Discos. Ah, botoncitos. Bueno, ja veieu que estem als tres. Últimament ha estat molt car això de veure, però bueno, más barata de nunca. Sí. Además vamos conjuntados hoy. ¿Te has fijado, no? Pañuelitos. Te tenía envidia. ¿Y qué més hasta aquí? Pues han hecho este majara, Eduardo Manos Tijeras, Tetília. Tenim una majara seminal, però que nunca nos haya dejado, nos haya abandonar, que avui ens ha tornat a venir a visitar. Amb alguna raó molt concreta, també. Sí. Hola. Hola, qui hola, ets? Hola, hola a tothom. Pues jo sóc la Dolcet. Molt bé. Passa que també estic mig de ressaca, diumenge avui, em sembla que coincideix massa, eh? Pajaritos. Jo sabem. Pajaritos por aquí. Sí, situem una mica el dia d'avui, perquè, bueno, entre el fred aquest polar que estem sofrint i també, bueno, fi de setmana una mica amades més candents que altres, doncs, pues, bueno, tratarem passar el trago. Bueno, ja sabem, avui amb dignitat, eh? Nosaltres ja buscàvem aquest acte de destrucció mental quan vam decidir fer el programa en diumenge, perquè tot i que érem molt joves i inconscients, sabíem que acabaríem així. I, bueno, pues per això també portem a gent bastant inconscient, llavors portem avui una part tentacular d'un monstruo que destapa tots els miedos de la societat, una quimera que se desata i revienta i s'expande a partir de espacios. I hemos tenido tres cabecitas, ¿no?, de este monstruo fabuloso, con múltiples cabezas y cuerpos que os presentarán ells mateixos. Pues bueno, yo no sé si soy cabeza o cuerpo o las dos cosas, ¿no? Yo soy la Mónica de Quimera y os charraremos una estona de aquí a veure passar l'estona, no? I a xerrar d'Alquimera, que és algo que ja teníem pendent de fa ja, molt de temps. I qui més hi ha aquí? Jo soc el Joseba i també un participo a l'Alquimera. I s'ha quitat la caputxa. Que jo insisto que... La barba, la barba. Insisto en que tienes que volver a poner. Però bueno, hay dos horas de programa. Se corta la barba para que la gente lo vea guapa en la ràdio, ¿no? Para que no le rasgue con el micro, ¿no? Bueno, hi ha una altra persona quimera. Yo no sé, está debajo la mesa o no sé si dónde está ahora mismo. No, però... no. Ah, bueno, pues le enviarem un saludo fraternal, ¿no? Des d'aquí sí. I esperem que altres quimeros que a mi ahir em van dir que ens escoltarien avui, pues, vulguin, si creuen convenient, participar i... Que truquen. I rebatre tot el que dieu, per exemple. Que no sean cobardes. O corregir-os. Molt bé, doncs pues, bueno, ja veieu, els que estem ara mateix aquí, segurament com más majares pululando per aquí fora, que potser s'assumin durant el dia d'avui, farem aquest programa de dues horetes, que ja sabeu que és de 7 a 9 del vespre, tots els diumenges, i també amb unes reposicions fantàstiques, no? Els dijous a les 10 del matí, si no m'equivoco. Sí, després de Radio Rosco. I bueno, doncs jo volia començar a posar una cançoneta en record a una persona que lamentablement ja no es troba amb nosaltres i per fets molt greus, i que pues, aquest cap de setmana s'ha recordat el fet que va fer que el dia que es va desaparèixer d'aquest món o es va transformar en altres coses. I des d'aquí, doncs, perquè ens toca i pel sentiment que ens ho desperta, pues, també volem participar en aquest record, que el tenim present cada dia i ens ha de fer pensar moltes coses de la nostra acció i de les nostres possibilitats i el poder per lluitar justament contra el poder i sobretot contra la violència que acaba exercint contra nosaltres, que són persones, ja pot ser des de ser un nazi a un policia, a ser un masclista o el que sigui, però no hem de deixar de tolerar i hem de lluitar sempre, sempre contra ella. Així que posarem a Calla, que és un... Des d'un CD hardcore que em va gravar ell, abans de... un temps abans que li passés tot això, i on hi ha pues, música d'aquesta sorollosa, nihilista i amb ganes de destruir, de canviar les coses. A Calla, en pie de guerra. Aquests silencis sí, també sí, creen mal. També creen mal. És que va una mica lent aquest ordinador. Em sembla que la gent del kernel pànic ens haurà de fer aquí un... Jo, per si acaso, he puesto Linux entre los ordenadores perquè no nos hicieran marranades, ¿veis? Ens hem anticipat. Bueno, mentre es va sonant i es va preparant aquesta cançoneta, us recordem que ens podeu trucar en un telèfon que és el 93-317-7366. S'ha colgat. No passa res, Farem una solució. Sempre tenim solucions per tot. Bueno, no us assusteu, Quimèrics, perquè això estem acostumats a que passi. I és d'aquestes coses que les noves tecnologies a vegades ens demostren de que no sempre estan del nostre costat. I també ens acaba definint com a ràdio lliure, perquè estem lliures per poder-la cagar quan doni la gana, oi? Per exemple. I love you. final no ha sigut hardcore, però la ràbia d'Otis Redding també està en la reivindicació de la vida, com pot ser en qualsevol grup de hardcore. Bueno, al fin y al cabo somos un programa de Sul, i taverna, ¿no? Claro. Pues molt bé, aquests cors negres que han començat ja a funcionar. I recordeu que semblava Majares, que com sempre estem pues, aquí per abrir micròfonos i per que participeu i digueu el que vulgui, us vingui en gana. Estiguem o no d'acord nosaltres en ello. I això ho podeu fer de múltiples maneres. Una és escrivint-nos a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares.junt@gmail.com, i una altra molt més instantània és trucant un telèfon, que és el 93-317-736-693 317-7366. Truqueu-nos avui, diumenge, va, si ens esteu escoltant en diferit i és dijous al matí, serà una mica complicat. Bé, i després tenim una altra cosa fantàstica, que ja torna a funcionar un altre cop amb una miqueta més de celeritat, que és el podcast Majara, que ha estat una mica abandonat últimament. Mea culpa, mea culpa. Bé, culpa de todos, però que no us preocupeu, que ja torna a estar en ple rendiment i ja trobareu allà tots els programes penjats, us indiqueu si voleu i un cop subscrit, pues ja us avisarà cada cop que els Majares pengem un programa allà. majares.contrabanda.org. I si no, la secció en podcast de la web de Contrabanda, que és contrabanda.org. Uf, demasiada informació, eh? Barra podcast. En un solo minuto. Bueno, doncs com us deia, avui tenim la gent de la Quimera que ens ha vingut a visitar per fi, perquè, bueno, per xerrar una estona, passar un moment amb ells i sobretot perquè, bueno, expliqui una miqueta què s'està cocinant aquí. Creiem que és un projecte interessant i que ha de trobar diferents espais també per donar-se a conèixer, com totes aquestes coses, perquè allà en aquest petit portal del carrer Verdi, amb tants pòsters a davant de la porta i... Entre el disseny i el falafel, no? Sí. Esta quimera... Sí, vull dir que a vegades és això, que, i està en un lloc fantàstic, però suposo que sí. Queda un cert sentit ocult per aquestes barreres que la societat acaba creant, que si les coses no són tendes o són coses normals, la gent, molta gent no arriba a veure com cago que existeix, no? Sí, bueno, si voleu parlo una mica dels inicis, no? Claro, expliquen la història, que és peculiar i bonica, no? Sí, no, i són coses que sempre hem cregut que mogollon de gent sap, i llavors de cop i volta no te n'adones que no, no? I que algú entra a Quimera dient, hosti, ¿esto qué es, no? Està ocupat, no? Està ocupat, i diem, no, i com, no, però lo parece, no? I tal, i bueno... És una escuela de informàtica, m'han llegat a dir a mi. Sí, una escuela, sí, una escuela d'informàtica. Quimera, això no és esa escuela d'informàtica. Sí, o no, bueno, han arribat a dir coses més rares. Sí? Però, de fet, la història de Quimera comença l'any 1936. Vull dir que és antic. Quan teníem 2 hores? O... Sí, molt poquetes. Molt poquetes. Bueno, faré un resum del 36 al 2000, el passaré ràpid. Però el 30, bueno, 36, 30, no, suposo que seria 39. A la porta del carrer Verdi 28 van abandonar una nena, no? Just postguerra, etcètera, etcètera. Abandonen una cria... perquè no podrien alimentar-la o el que fos, no? I la família que vivia al carrer Verdi 28, que pues, suposo que seria una gent més o menys, tenien tot l'edifici, pues... Mínimament. Petits burgesos de Beverly Hills. No lo sé, però bueno, més adinerats, no? La van adoptar, però d'una manera d'adopció rotllo Cenicienta, no? Que no tenia tots els drets com qualsevol altre fill, no? De tal manera que no tenia tant, ni tan sols quan es va anar fent gran, no? Que potser li hauria tocat, sobretot per l'època, pues, lo típic és que la gent s'enamorés i es casés. No? En aquella època penseu que seria, és una dona que ara té 85 anys, pues, com els nostres avis, la majoria. I total que li van dir que si es casava pues, que perdia qualsevol tipus de dot o herència o el que fos, no? I bueno, pues no ho va fer, no es va casar, es va quedar tota la seva vida treballant a la casa i tenia un del que serien els nets, era el seu, com el seu fillol, no sé si és ben bé la seva tieta o què és, però és, i ell se l'estimava molt, no, aquesta dona. Total que en aquella finca que vivia tota la família, bueno, pues es va anar disgregant i van llogar alguns pisos, en un dels pisos el va llogar un home molt molt gran, que després ja explicarem qui és. I al final, pues, per aquelles coses de la vida, la finca es va quedar pràcticament buida. I només hi vivia aquesta senyora i a un avi, un senyor que encara hi viu i que estava de llogater. En aquestes coses, la família, pues, eren com ja dos, no? Els fills eren dos germans i un va decidir... Que volia vendre i va parlar amb l'altre, el va convèncer i va dir que vale, que venien. Però aquest fillol que he parlat abans, doncs va dir que bueno, que s'havia tractat una mica amb deferència sempre aquesta senyora, no? Que no s'havia tractat gaire bé i que com a mínim que ara no la podien fotre al carrer, no? I el que van decidir és que vendrien tot l'edifici, però que mig edifici seria usufructe d'aquesta senyora. Mig edifici, però que a més que no se sabia quin era el mig, o sigui, era mig, no? No es deia el entresuelo primera és d'esta persona, no, era mig edifici és d'un, o sigui, tot l'edifici és de la propietat que comprava, que és una petita immobiliària, però mig edifici és l'usufructe. És que a més ha canviat el nom diversos cops. Bueno, pues això, no? I es va quedar així la cosa, aquesta immobiliària va comprar, que de fet, bueno, és una tipa rara, no? Que va decidir fer una immobiliària per comprar, no sabem ben bé la història, no? Cosa bruta, sí, perquè en aquell edifici superantic de l'any 18 o no sé quan és, ja afiliat, vol dir, ja està domiciliat una immobiliària i una constructora. Toma ya. Ah, o sea que la quimera al final acaba sent una... Evidentemente, somos de todo. Hemos destapado. Bueno, doncs això. Escurçant una mica, es ven l'edifici i l'usufructe i la tia de la immobiliària pues, decideix anar a saco. O sigui, compra un edifici que em sembla que li va costar 100 milions de pessetes al mig de Carrer Verdi, que és bastant barat, amb la condició que hi ha un usufructe dintre, però ella hauria pensar, hòstia, un edifici con dos iaios, de uno de 70 i pico i una de 80, dos bichos fàcils, no? I van a saco. De fet, la senyora, la usufructuària, es va caure, estava molt agobiada perquè veia que s'estaven fent obres a tota la finca, obres il·legals, per cert, es va ratllar i al final va dir que volia anar a una residència, i es va quedar sol el senyor gran, que té uns 70 anys, el senyor Vicente, es va quedar sol a la finca. El van començar a amenaçar, li van posar un detectiu privat per demostrar que tenia família a València, o sigui que si el feien fora no estava tan desemparat, li van oferir crec que 200.000 pessetes perquè marxés, bueno, barbaritats. I amb aquestes coses, doncs el fillol de la usufructuària decideix estar superagobiat ja, no sap què fotre, intenta parlar amb ella per veure si li ven la part de la usufructuària, però llavors sap que el Vicente se'n va fora i era una condició que no volia, etcètera, etcètera. Es ratlla mogollon i comença a buscar altres alternatives, no? L'alternativa que se li acudeix primer és que s'ocupi la finca i, bueno, nosaltres hi havia gent que estàvem buscant casa, buscant local, i vam preferir que se'ns oferís un lloguer barat i a veure què passa. Clar, a veure què passava. Aquest noi o aquest home, o sigui, va contactar amb una assemblea d'ocupes o... Sí, o sí? Sí, bàsicament sí. Sí, sí. Però o sigui, va anar ella a buscar realment, que és una actitud que no és habitual. I que s'ha de valorar també una persona que... Sí, sí, sí, va... El que passa que també en el moment també no ens va agradar en el sentit de... ocupar-me esto, ¿no? O sea, como un encargo, ¿no? Llavors vam preferir fer-ho diferent, no? Perquè a més, tal com estaven... molta gent de la que vam entrar, bueno, proveníem de... alguna de la gent provenia de les Naus, no? Que era un centre social que s'havia desocupat feia un any, i veiem com estava el panorama, volíem... bueno, que veiem més factible i més quan estàs ocupant una cosa que és de la persona que t'està demanant que ocupis, no? És que no tenia gaire... No té molt sentit. No tenia gaire sentit, bueno, no? Bueno, és com que t'ho cedissin, el que passa que això no legalitzar-ho o no fer una cosa que tu després tingués una mica d'assegurança també de dir. Exacte, ja que exacte. Volem que ens correu una cosa, sí, sí, com a sí. Mínim que hi hagi les coses per escrit i bé per saber fins on sí, comptes, no? Sí, sí. I llavors vam dir, bueno, pues paguem un lloguer que equivaldria a la residència d'aquesta senyora, no? O sigui, tampoc trobem que sigui una cosa molt injusta, no? Si pues aquesta senyora té aquest usufructe, pues li diríem que li paguem la seva residència d'avis, no? Que com tothom sap són bastant cares. I, bueno... La coneixeu, aquesta dona? Encara no. La veritat és que tenim una... La voleu anar a veure un dia? Sí, sí, sí, tenim la visita pendent. Home, si ens està escoltant, que no se sap mai... La franja d'edat del públic, de l'audiència de Majares és bastant elevada. O sigui, no seré tan estrany. Però que truqui, no? I, i expliqui la seva, la seva versió, la seva banda. 933-7-7-3-6-6, perdona. Que truqui, que truqui. Continua, encara queda la part més interessant, no? La part de, sí, del naixement de la Quimera, d'aquest monstre. Exacte. Bueno, la història és que llavors entrem a assessorats legalment i tal, entrem, però bueno, amb la història de que nosaltres ja ens pensàvem que només entrar pues, ja tallàvem les ales i no faríem fora el Vicente, que era l'única pretensió que teníem, no? D'entrar, llogar i ja està, i aquesta senyora pues, hauria d'esperar a que la senyora Carmen se'n vagi, no? Entrem i els, no sé si el dia següent de que s'enterés de que estàvem allà, bueno, la lia, comença a liar-la. Es talla l'aigua, que vam tenir l'aigua tallada durant 3 mesos. El primer dia que es comencen a fer obres a Quimera ens envia tota la urbana dient que som ocupes i que ens facin fora perquè no sé què, cosa que va fer que el fillol hagués de venir i demostrar que teníem uns contractes de lloguer. Bueno, tota una sèrie. Va intentar, ara segurament em deixo coses, eh? Si algun quimerenc m'escolta i em descuido algú, que truqui. O Verdi 28A, o com es digui. Va intentar canviar el pany de la porta de baix sense donar-nos la clau, havent gent dintre, o sigui, gent que estava vivint allà, doncs hi havia un inquilí que estava allà vivint i que li canviava el pany i no podia sortir, no? Etcètera, etcètera. Totes les possibilitats de moving immobiliari, diguem que... Bueno, jo crec que hi ha hagut casos molt més bèsties, eh? Mm-hmm. Sobretot en aquest barri on esteu aquí, la ràdio, mm-hmm. El Raval, jo crec que ha sigut bastant més a saco. La història de Gràcia és que no havia passat, o almenys no havia hagut cap casos tan visibles. Mm-hmm. És un barri més pijero, no? Jo crec, que no pugui ser el Raval. Bueno, però justament també hi ha una part de població major que sí, sí, sí. Les seves víctimes. Per això, però que la gent no? Com que es sorprenia, no? Hòstia, Gràcia, això era com... I, bueno, va començar una miqueta, sobretot amb lo de l'aigua, no? O sigui, viure sense aigua, pues, és un puto conyàs, i estar 3 mesos vivint i el local, pues, no podent obrir, com qui diu, amb condicions mínimes, doncs es va decidir fer una campanya del volem aigua, no? Que vam estar, pues, 3 mesos, vam recollir un munt de firmes, perquè, clar, és algo que sensibilitza, no? La gent es pot posar a la teva pell, no és una campanya rara, no? És, nos han quitat l'aigua. L'enemigo ni agua és una frase allò supernormal, no? Bueno, vam fer una garrafada on tota la gent venia a portar-nos aigua a Quimera i, de fet, vam moure molts cables perquè l'Ajuntament es mullés, no es va mullar en cap moment. Això vull que quedi constància, perquè va ser una de les coses que volíem nosaltres és causar precedent, no? I que el que molaria és que les institucions públiques denunciessin aquests casos com a institució, no? I això no ho vam aconseguir. Fins i tot el regidor de districte d'aquell moment, el Ricard Martínez, va dir que l'especulació no era delicte. Cosa que... Gran frase, no?, per la posteritat. Frase per la posteritat, però em sembla que és... Bueno, que la mateixa Constitució ho diu, o alguna cosa així, no sé. I, bueno, vam anar a judici perquè ens havia tallat l'aigua. Al final ens la vam haver de recol·locar nosaltres perquè havia tallat l'aigua i havia tancat el porticó de l'aigua amb un candau perquè no poguéssim arreglar-ho, no? Vam anar a judici, primer no ens va, el jutge no va creure que tinguéssim raó, es pensava que ens ho inventàvem tot o jo què sé, però vam recórrer i l'audiència provincial ens va dir que sí, que era moving immobiliari i que, de fet, bueno, va sortir als diaris com a primer cas a Catalunya de moving immobiliari, no? No ens va servir. Es va condemnar o no? Què? A veure, la condemna és tot això, si tu robes aigua és penal. Però si a tu te la tallen és civil. Mm-hmm. Són aquelles coses rares, no? Quan és civil el que et fan és posar-te una multa, o sigui que tot el que ens vam gastar en advocats no ho hem recuperat mai. Ha recuperat algú l'Estat, no? La tia aquesta pues, ha pagat una multa, si no recordo ben, d'uns 300 euros, o sigui, una rissa, no? Sí, sí. I, bueno, surt barat fer mòbils, realment. Què? Surt barat. Sí, surt molt barat. I, bueno, només ens queda el d'allò de que almenys que pugui servir com a precedent en altres judicis que es puguin celebrar. Però realment, econòmicament és un fracàs, eh?, denunciar algú. Mm-hmm. Per això volíem que l'Ajuntament es mulli perquè pagui ell costes de tot el que suposa això, no? No, i realment és que és molt valorable, no?, el que va fer Verdi 28 ha quedat també com un... en aquest sentit, com un referent en la lluita. Sí, especulació, bueno. Segurament molts casos que dius que potser no... Es creu que no existeixen a Gràcia o altres barris on no estem acostumats a llegir-ho al diari, potser a vegades perquè són persones particulars, molts cops gent gran, quasi sempre, que difícilment es posaran també en un fregau així de poder batallar, tenir l'energia, ja no el poder econòmic, sinó les forces i l'energia per plantar cara, no?, una situació així. Sí, bueno, aquesta és la història. Ara he explicat aquí amb tots detalls el cas, però que el que nosaltres volíem no és que el cas Verdi 28 sigui el cas, no?, sinó que surti a la llum tot aquest merder que hi ha, no?, perquè reconeixem que jo, bueno, el que us deia abans, que crec que hi ha casos molt més bèsties que el nostre. Malauradament, sí. I que això, que no es veuen amb cor, no? I aquí es va juntar com, o sigui, la gent, una persona gran amb poc recursos, que fins i tot al principi... Li va costar, no? Bueno, ella està contentíssim que estiguem allà, vull dir, està superfeliç, però que em donava a mi la sensació com que pensava que no serviria de res, no?, tot el que s'estava fent. I, bueno, va haver aquesta conjunció de històries. Però, bueno, el més important és això, que es doni a saber tota la història de moviment immobiliari que hi ha a Barcelona. I després de totes aquestes trifulques, que, bueno, que encara no s'han acabat, el que passa és que estan molt més... estan baixades de tos, i ja tenim aigua i coses d'aquestes, però que encara tenim, que tant quan en quan hi ha impagos d'aigua per part d'ella, és que el comptador és únic per tothom, no? Llavors, ella li paguem per giro postal i tota la història, però a vegades ella s'oblida de pagar o no sé què li passa. I cada dos per tres tenim pues, que ens tallaran l'aigua, no? Bueno, i ella realment està explotant l'altra part de la finca, no? Sí, ara l'està explotant. Bueno, només una part. O sigui, mig edifici de tota la seva part només està explotant la part de baix, que és el local. I bueno, només dir el nom de la immobiliària, no?, perquè aquí constància també que és la Més 28-2003, la Estefania Mesa Ramírez, que ens està escoltant també, sí. No cal que truqui, no... Records, Estefi. Bueno, si vol trucar i... Què? En veritat, també segurament ens faria gràcia fer alguna pregunta, no? Però bueno, no és el moment. No és el moment, ja tenen altres medis. Bueno, però la veritat és que... Una sorpresa, a vegades no és conscient quan està en un espai de tota la història que pugui haver darrere o tot el que ha hagut de batallar per aconseguir aquest espai, no? I només veiem els resultats immediats o la comoditat d'estar en un lloc utilitzant-lo. I bueno, la vostra és com en molts. Hi ha bastantes coses, no?, darrere, persones que... Sí, de fet, el que ens va passar una mica és que quan vam acabar totes aquestes trifulques, no?, estàvem molt cansats, la gent que estàvem per allà, i no... Vull dir, Quimera ara al febrer farà 3 anys que va començar a llogar, i em sembla que al juny farà els 3 anys que va obrir, però al principi era un espai una mica... Bueno, sap greu dir-ho, però una mica mort, no? No fructificaven, no sortien, no?, les activitats, estaven com amb manca de forces. Però bueno... També vam començar així l'estiu i a poquet a poquet... És un símptoma que si has fet tot un altre treball, que és molt més feixuc, que és molt més pesat, que és molt més emocionalment menys grat, perquè estàs enfrontant a una situació i, doncs això, situacions pesades, posant-hi pasta per poc, saps? Que és una altra actitud, no?, que després funcionar com a col·lectiu o oferir coses boniques a la gent, no? Sí, ja dic que va ser dur, no? Perquè un cop ja estàvem i dèiem... I ara què, no? I engegar un espai, encara que creiem que fan falta espais d'aquests, també és complicat, no? Perquè la gent no el coneix, pues no s'acosta o no sap que allà pot... bueno, ara després comencem a parlar del que és Quimera, no? Però la idea era que la gent s'acostés, comencés a fer els seus projectes, col·lectius que necessitessin espai poguessin utilitzar-lo, i al principi va ser una mica durillo. Sí, perquè bueno, sempre és difícil, no?, iniciar un projecte, però si a sobre ja comenceu, diguem, no?, amb tantes dificultats, i és com començar cansat. Sí, que no estàvem encara... acostumats, no és que sigui molt petit, però Quimera tampoc és, no és el que era el centre social Les Naus, no?, que era una fàbrica. Era una nau. Una nau industrial i que t'acostumes a fer activitats a lo grande, no? I llavors aquí era en plan, hòstia... No sabemos. Circo no podréis hacer. Claro, no podemos hacer circo, ¿no? ¿Dónde ponemos el trapecio, no? ¿Dónde? I los malabares. Vas a dir que és un espai molt maco i que és un petit oasis, com sempre, que pugui recuperar el jardinet que té i tal. Sí, sí, no, no, no, i que ara, vull dir, el jardí, per exemple, ens dona una vida que t'hi cagues i és un espai que es poden fer activitats de, a l'estiu, al jardinet, 50-60 persones bé, no? Jo crec, vaja, no sé. I ara a l'hivern, doncs unes 20, no, que no són 300, però... Però que és un espai així acollidor, no? Com, sí, no, i que si pot... en tu casa. El petit comitè és una cosa que a la gent li agrada també, no? Sí, sí, que potser en aquest sentit les nous altres llocs amb més espai tenen un paper o tenien un paper, no, que la possibilitat de poder fer coses més grans abans per aconseguir diners per col·lectius o pel que sigui, també perquè era un espai d'oci, de lleure, diferent al que estan acostumats, però que espais, potser que per el tamany que estiguin condicionats a fer un altre tipus d'activitat, són, no diré potser més necessaris, però que també són molt necessaris, no? I això a vegades potser és el que a vegades li manquen alguns centres socials, siguin ocupats o no, no? També tenir, pues, ganes de crear una sèrie d'activitats o tallers mínimament, no?, constants i periòdics, no només potser les festes de turno, que bueno, és molt fàcil dir, però evidentment no... Vull dir, que implica moltes coses, no?, molta constància. Home, i amb això no és algú que... Que la veritat, almenys aquí m'era sorprèn per això, no?, vist des de fora. Té molta activitat, no?, també... Però bueno, ara iremos a ello, no? Però bueno, està, no, la veritat que està bé que ens ho citeu i que també ens una mica expliqueu a tothom d'on ve tot i quina és també les raons potser per la que també alguna de les coses que estan molt presents en les activitats de Quimera també sigui el tema urbanístic, no?, la transformació del barri, de la ciutat, que bueno, que no és gratuït, no?, que hi ha unes raons. Pues si us sembla, fiquem una mica de musiqueta. Jo tinc aquí per una cançó, després recuperarem la cançó que volia ficar l'Edu perquè ho podrem fer gràcies a la inestimable ajuda de la Dolça i, bueno, de moment us fiquem una miqueta de rock patri, els FP i la cançó Vida Vall, un del grup un tripartit més, no? Jo crec que era el grup que ens quedava per escoltar d'aquest fantàstic tripartit de les músiques i lletres catalanes. Tripartit invertit. Que no parli ningú. Escolteu com batega i no digueu res. No giris el cap i tanquis els ulls. Crec que no val la pena, s'ha de plorar. Les paraules colpegen com puig. Tants en silenci, somnius de dolor. Ningú s'adona que has desaparegut. I tu cau. Caos i davall, caos i davall. No ets a saber per què has pujat. Només un minut, que no parli ningú. Escolteu com batega. No digueu res. No gireu el cap i tanqueu els ulls. Crec que no val la pena posar-se a plorar. Les paraules colpegen com punys. Tornes en silenci, somrius de dolor. Tu s'adona que has desaparegut i tu cau. Cau i davant. Cau i davant, cau i davant, cau i davant, cau i davant. Bueno, Contrabanda FM, estem en el 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies, i a l'emissió online a www.contrabanda.org, que tenen els FP. I seguim aquí els Majares xerrant amb la gent de la Quimera, després d'esta introducció tan interessant que ens ha fet la Mònica. Sí, la veritat, en forma de fàbula, no? Sí, m'ha agradat molt ahí lo del nen ahí en... Un molt emotiu. Bueno, pues no, jo vaig tenir la... Molt maco, això. Sí, sí, sí, sí, molt, molt, molt xulo. Jo vaig tenir la sort d'arribar ahí fa un any i mig o així, un cop ahí el descanso del guerrero, no? O sea, he estat ahí un temps, i aleshores ahí, pues bueno, ja vaig trobar ahí pues, molt més activitats i així, i bueno, quan vaig arribar jo, i era el grup ahí Kernel Panic, que era un col·lectiu que abans havia estat en diferents... en diferents centres socials ocupats, pues en la òpera, en les naus, en Miles, en Bastar, no? En Camas Déu. I bueno, ahí... I de todos os echaban, i de les que se... Por frikis. Sí. Bueno, era ja su sí, no? Particular, no? Sí. I bueno, en principi ahí la Quimera és un grup de gent ahí que ens trobem ahí els dilluns, ens organitzen ahí de forma assembleària, i és un centre d'iniciatives, no? On estem oberts a que qualsevol persona o grup o col·lectiu així vingui a proposar el que vulgui, no? Això és dins de la Quimera, hi ha diferents col·lectius, el comentava el de Kernel Panic, que jo també participo d'aquest col·lectiu. Kernel Panic és bueno, un hack lab, més o menys, així un hack lab és com un grup de gent o un espai on la gent es troba, no? Per parlar de o per fer coses de tecnologia, però agafant la vessant social que té la tecnologia, no? Que avui en dia, pues, bueno, en molts espais no es treballa això, no? Només hi ha temes tècnics, no? Aleshores, ahí en Kernel Panic ahí, pues, bueno, es fan des de formació en software lliure, no? Pues des d'iniciació a cursos ahí de Linux, a programació, script, bueno, diferents àrees del software lliure. I com un hack lab, no? Pues té la vessant ahí d'això, no? De polític, no? Aleshores ahí pues hi ha diferents, bueno, hi com cosetes ahí enxegades o així. Una d'elles és una cosa molt gran o així, que és wifi.net. De moment ahí estan ahí molt, molt començant o així. Però bueno, és una gent d'Osona ahí que estan ahí fent una xarxa wireless i que seria l'equivalent ahí o una cosa paral·lela a internet o així. Que bueno, d'aquí a poc esperem ahí que sigui ahí molt... molt xulo, no?, quan estigui arribant a Barcelona. I oltre de les coses també que fem ahir en Kernel Panic i així, pues, intentar ahir que, bueno, en l'administració pública i així ahir, pues, utilitzen ahir estàndards oberts i que no gastin tants de calés en aquest tipus d'Estats Units, ahir, que no me'n recordo el nom, no?, però que porta com 13 anys sent el tio més ric del món, no?, i que segurament... Willy es diu, pues nada, no sé, però bueno... De las puertas y las ventanas. Y bueno, no sé, y Kernel Panic ahí, pues estuve en el divendres y ahí ya charradas normalmente ahí sobre temas técnicos o cosas de estas. Y también, pues si vos venís a cacharrellar o a preguntar lo que vulguis, pues por ahí habrá alguien ahí que donqui un cop de mano, seguramente, ¿no? Y la cosa es aprender entre todos, ¿no? Bueno, la història que hi hagi Kernel Panic també fa, a nivell de Quimera, que hi hagi una sèrie de... hi ha uns quants ordinadors públics, no?, amb GNU Linux, de manera que es pugui tenir accés a internet qualsevol persona que estigui per allà, no?, o treballar amb programari lliure. Que lo sepa la gent. I això hi ha gent que ve i utilitza també bastant, o...? No gaire, però jo crec que és que no hem fet molta difusió d'això, perquè... Ui... Abrumar. Perquè si no, suposo que... Home, la gent a vegades té com por, no? O no s'ho creu. Jo crec que la gent arriba a un punt que és que no es creu que les coses siguin gratis, que no són gratis, no? Però això és veritat. Pot fer una prova, no?, donant-li a una persona al carrer, regalar-li a algú i segurament et miraran més bé. No es poden imaginar això. Sí, però bueno, són això, més o menys d'accés. La difusió, jo crec que és que tampoc hi posen a internet gratis una puerta. No, perquè tampoc és el que volem. Exacte. No... La gent que es passi per Quimera, pues que sap que té, això, no? I la gent que passa sí que l'utilitza, o sea, però no ve gent de fora, vull a internet a Quimera, no. Sí, bueno, no? Crec que ens molés, no? El, ja, que vinguis clar, a fer un ús com si fos un centre cívic. Exacte. Que si algú només ve a consultar Hotmail. Oh, encara pitjor. O qualsevol altre, de fet, si vingués només a... consumir un servei, pues, s'ha de portar. Que se'n vagi a una biblioteca, un centre cívic o no sé, que estan estructurats així, no? Que hi ha algú que està treballant i algú que va a consumir el servei, que no és la idea de Quimera. Bueno, i tornar al tema de Kernel Panic, hi ha una pàgina web, no? També la gent pot ahir saber una miqueta què se dedica a esta gent. És kernelpanic.hacklabs, en hack de Huelva, .org. I bueno, tenim ahí, la de la Quimera és laquimera.org, i ahí, bueno, també volia dir ahí, que se me, ara con lo de hack de Huelva me ha recordat el jamón, dir que la Quimera és un centre vegà. Ahí es una casa ahí que bueno, no sé, bueno. No entra un kilo de carne ni patada, ¿no? Bueno, escondido, como mucho escondido. Hombre, ¿vale? Yo lo he entrado, ¿eh? Pero escondido. Uy, estamos bueno, tus carnes. No sé, y no, es una cosa muy chula, y así porque, bueno, yo de fet ahí, el tema vegetarianismo o veganismo, ahí sí, bueno, al ser de ahí del País Vasco, pues lo tenía una mica fluixet, ¿no? Siempre iba a septiembre. Y bueno, después de ver los chuletones de Tolosa, cuanten, ¿eh? Ya, ya no, ya veganos. Es diferente la carta, ¿eh? Pero bueno, el modelo de producción y todo eso también es muy discutible, sí. Pero bueno, es una cosa también muy chula, ¿no? Que te Quimera, ¿no? I, bueno, si continuen ahí en los colectius que sí, hi ha, sí. O parlem una mica més de... Home, ara que per exemple has introduït el tema de... Què passa en un dia de Quimera? Exacte, no? La primera persona que entra, ¿y qué es lo que hace? ¿Va a buscar ahí los porros que se dejó encima de la mesa? La noche anterior... A limpiar, empieza a limpiar. No. Bueno, di també, si no ens oblidarem, i hi ha gent que m'ha dit, sobretot digues la web de Quimera. Vale. La Quimera Ponor. És que crec que la Quimera, suposo que gràcies a la influència de Kernel Panic que està per allà, crec que és dels col·lectius que més webs té, no?, per metre quadrat, perquè hi ha una web per cada coseta que hi ha. Sí, pues és veritat. Una web, un wiki, no sé què. Hi ha un cert... Bueno, també podríem parlar. Però... Home, i el que està molt bé, i que també deu anar lligat a això, és que també és de les poques webs, jo crec, de col·lectius que realment estan actualitzades, i sembla una tonteria, però és molt important, no?, que, com dic, un lloc que generi activitats, doncs també les difongui i estigui... I la gent ho tingui fàcil saber què s'està fent constantment. I llavors una tasca basca en fosca, no? El estar en un ordenador davant i actualitzar una web, no? Que el Comen Simó i el Quique i aquestes, no? Pues són encara ahí. I una cosa important, perquè la gent també ens passa això amb nosaltres, que si es fiquen a internet, que Quimera va amb Q, que no va amb K. La Quimera Ponor. Sí, mira, vam dir que... Vam dir que no faríem amb la K, que seria amb Q. I ja està. Ah, va haver debat, o sigui, segurament això fue debat, també. No, però va sorgir com que podria haver sigut un debat, no? Però no, vam dir Q, i de fet el logo és una Q enorme, no? La quimera.org. Bueno, doncs ja que estàveu parlant del tema de... Del tema exacte, no?, del veganisme, que una altra part important de Quimera és que també s'ha... Bueno, ha creat un espai, un hortet, vamos, no?, i tot el que hi ha al voltant d'això. Vale, sí, això és, bueno, és un projecte ahí de una noieta, va, de que participa a Quimera, no?, que no té molt d'espai, no?, però, bueno, el poc que té ahí lo aprofita molt bé, i amb el hàndicap també del sol, que a l'hivern és més fluixet, no?, però, bueno, tenint ahí un trosset de... Teor, ¿no?, que de tant en tant pues, es van donant ahí diferents productes ahí ecològics, ¿no?, i bueno, sabrosos, ¿no?, la punyeta és això, ¿no?, l'espai, ¿no?, ahí que avui en dia no es pot, ¿no? I altra cosa també ahí relacionada amb l'agroecologia, així, és un altre grup, és un grup de consum que es diu Verduretas. Ahí, el nom... també va haver debat. Sí, però bueno, com no va sortir molt de... Com no va sortir ningú més, es va quedar així. Verduretas és un grup de consum que, bueno, són 15 cistellaires que ens hem compromès durant un any, no?, i renovable, no?, com els contractes que es fan, no?, però almenys un any has de tenir ahí el compromís d'anar tots els dijous, que és quan venen ahí des de la Costurica, no?, que són els productors agroecològics, a portar-los una cistella amb 4 quilos de verdura agroecològica, no?, cultivada amb molt de carinyo, i pues, a canvi no sé, són de 12 euros o 13 euros per cistella, no? Això és una cosa, bueno, a mi una de les coses, o dels projectes més xulos de Quimera, no? Perquè és quan, no sé, tu has de menjar sempre, no? O tots els dies o així, i això és, pues, en comptes de consumir de productes dolents, que a més a més per la teva salut és dolenta, no? Pues per el pagès ahí, segurament no arribaran ahí los calés que es mereixin i així, i aquesta és una relació entre productor i consumidor, no? Ahí com solia ser abans, no? Y es una cosa muy, muy chula, ¿no? Ahí, y bueno, o sea, animar a la gent, ahí que si se apropa algún lloc ahí que tinguin aquest tipus de col·lectius, ahí sí, pues que... O más que apropar-se, que es creguin de nous, ¿no? Ahí, pero bueno, eso es más difícil por el tema de espais, ¿no? Home, i dic que ja que estem parlant de menjars i de coses bones i fetes amb amor, que de tant també feu uns sopars, no? De fet, hi ha un sopador més o menys fixe o... Bueno, no, hi ha un punt de trobada els divendres al vespre i algú d'en quan pot cuinar, no? Més o menys. Clar, la idea és que es ballar també toca... És una sortida gastronòmica. Podríem dir això, sí. Però bueno, sí, els divendres, o sigui, si algú es vol acostar a Quimera no per fer alguna cosa concret, sinó per passar-se... Per conèixer l'espai. Com divendres al vespre és el millor moment. Home, la gent se l'entra per l'estómac, normalment, és així. Pues jo, si us sembla, ara és el moment en què volia ficar una cançó, dedicar-vos una cançoneta, i per recordar també els bons àpats que he tingut allà després de sortir a Bades amb el cap així com un bombo, con los obstáculos que les tecnologies menos afines a mi ser pues me lo convierten, pues després amb l'estómac ben ple i havent menjat bé, pues sempre un se'n va amb una altra cara. I per això havia portat aquesta cançó, que és d'un disc amb el que tots hem crescut, m'imagino, o almenys els infants d'aquest país, que és l'Ara va de bo. Era una gent que als anys 70 doncs es va dedicar a donar-li una empenta al cançoner català i liderat per un personatge que jo crec que tots els que hem estat petits aquella època, pues ens, no? Segurament tenim un record bastant curiós, que era el Xesco Boix. Pues aquesta cançó no és d'ell, però sí que és d'aquest grup que, en el qual va formar part, que és els Ara va de bo, i la cançó és Rap Vegetarià. Vinga. Des de fa una temporada m'he tornat vegetarià. Ja no menjo cansalada, botifarra o bacallà. Menjo pizzas d'aubergínia i hamburgueses de pebrots, mandonguilles de llenties i estofat de carbassons. Ja no compro els peixaters ni vaig al supermercat. He muntat un hort de casa, tinc menjar més bo i barat. El menú que més m'agrada, una fruita de pinyol. Se'n fa molta melmelada, et parlem de l'albercot. Entre tanta verdolaga, tot és d'un verd que rebenta. Fins i tot pedres i còdols semblen caramels de menta. Et, tu, que veus la tele? Ninja, la tortuga, la granota, Gustau i Hulk, el galiassa, es pinten la carcassa de verdures i cacau. Balla el rap, amb força ritme, no t'estiguis de saltar, que la música futura la toquem per disfrutar. Quan era jove menjava plat amb forquilla i ganivet, i ara que ja som més grandets... I ara que ja som més grandets... Ara ja ens hem fet grans, no? Tirem pel dret. Bueno, continuem aquí contra Banda FM en el 91.4 www.contrabanda.org amb els companys de la Quimera, després de fer unes pauses publicitàries. I bueno, pues, bueno, és que la veritat, ens hem per un cop una mica mínimament ordenats, però on que hi ha tantes coses de què parlar, o mínimament, no us assusteu els oients, que fins i tot s'han portat a puntadet les coses, cosa que està molt bé i que no s'acostuma a veure molt aquest programa, i m'ha fet pensar que potser podríem retomar el tema d'agafar un paper ni que sigui per creure'ns que ens... No, ens neguem. Me niego. Conte, clar, jo pensava que vendries con l'ordenador, oi, eh? Però no. No, el dia va ser festiu. És veritat, és el dia del senyor. No, per favor. Bueno, però més enllà del tema que en el pànic de verdures, hi ha moltes més coses, no? Sí, uf, no ens ho acabarem. No acabarem, no? Continuo jo o... Tu, jo. Bueno, un altre grup ahí que té una continuïtat des de l'inici, són ahí los, bueno, el col·lectiu es diu Captura, i una de les coses ahí que té això, un arraigo des de l'inici a la Quimera, és los passes de documentals de temàtica política social, no?, que es fan els dijous, no?, tots els dijous a partir de les 9 i mitja o així, doncs ja, o sea, perdó, a partir de les 9 hi ha un passe de documentals, no? I bueno, ahí jo per lo menys he après molt també de cine, no? Ahí que no sabia, no? Segurament molta gent que coneix la Quimera o que s'hi apropa per primer cop, potser, no? Que sí, també potser anar a veure una pel·li que sempre és algo com més sí, fàcil sí, de tots. A mi em va passar, si jo primer cop vaig anar a Quimera va ser una pel·li. Sí. Bueno, és una experiència personal. També hi ha molta gent amb els cursos de Linux, que, no? Sí. Per exemple, sí. Hombre, és que hi ha nivell, I doneu certificats, no? Bueno, això en parlarem després. Màster. Bueno, entonces, lo que es la captura també, a part d'això, no? Pues lo que fan és ahí temes de elles mateixes, no? Que són dos companyes ahí del col·lectiu, fan ahí documentals ahí propis, no? Sobre diferents temàtiques, no? De gènere, de especulació, bueno, diferents ahí... temes ahí, pues, això, no? Ahí socials. I també el que estan fent és una recopilació de documentals, no? Un arxiu, no? De tot aquest material, no? Ahí que és molt xulo, també. Continuant amb els col·lectius, hi ha un altre que és una mica tancadet o així, però és tancadet perquè és molt tècnic ahí lo que fan, no? Que es diu Nopcode, que jo tampoc haig molt bé ahí. Va, investigació tecnològica, bàsicament. Toma, o sigui, és una mena de Silicon Valley, no? No, simplement es dediquen a investigar tecnològicament, però a diferència una mica de Kernel Panic, que és com que vol difondre software lliure i fer xerrades obertes perquè la gent s'hi acosti, pum, pum, pam, pam, i fotre la xapa, vaja. Nopcode és més d'investigació, no? Ja està. I què estan investigant, ara? Pues... Estan descobrint pues, jo que sé, la piedra filosofal, o no? No, pues, a veure, jo tampoc sé molt... Un dia la resposta va ser tecnologia inversa. Invertida, enginyeria inversa, desviada. No, per exemple, pillar un, pues, jo que sé, PDAs o mòbils i tal que no tenen Linux, coses, que té un Windows aquest, i pues, intentar investigar com poder-li posar o coses així, però he dit una cosa de les mil que fan, no? O leer en binario, no sé, coses rares. No, el software lliure necessita aquest tipus de gent per, jo sé, algun friki d'aquests, no? Doncs seran els que després facin no sé què programa per compartir la teva salsa web. Cuidado, que en Kernel Panic hay frikis, más frikis que en Nopcode, o sea, que tampoco... Però bueno, sigue. Bueno. No sé, altre col·lectiu així que s'ha afegit ahí darrerament, així que és un grup de gent, és Logofobia, i és una distribuïdora alternativa, no? I obren de dilluns a dissabte. També bastant errante. No, un rotllo que era el pànic, no? Exacte. Sí, sí, però ara s'han acomodat. Els heu acollit bé, no? Que estan des de setembre, que sí, és un programa bastant recent, no? De ficar-se aquí més. Però ens ha donat molta vida. Sí, no, i el tenir ahí un espai que abans era una mica com de pas o així, ara pues, omplir de material que no pots trobar ni a l'FNAC ni a lloc d'aquests, no? Doncs està prou bé, no? I quins dius que els horaris que tenen són bastant... Doncs 5 i mitja o així de la tarda o així. Fins a les 9. Fins a les 9, 9 i mitja o així. De dilluns a dissabte menys dijous. Exacte, i bueno, ahí els trobareu per poder ahí, pues, mirar o preguntar o comprar, no? Qualsevol material ahí que no trobareu, no? En altres llocs, no? Ahí, o en circuits ahí comercials normals. No sé, per continuar, hi ha altre col·lectiu que, bueno, és un col·lectiu difuso, és l'Observatori de Gràcia, que seria una mica el fil o així, o la filla i de... el fil, no? Perquè és l'Observatori. Bueno, no entrarem en temes. Pues això, no? És un grup de gent ahí que són diferents col·lectius de Gràcia que parlen o de debaten ahí... tractant temes d'especulació immobiliària i no només aquest tema i així, però ara bàsicament es centra en això I, bueno, pues estan Rosa de Foc, La Torna, l'Associació de Veïns, AJG, Casa de la Muntanya, Quimera, l'Infoespai, bueno, diferents col·lectius, no? I també a nivell de personal, no? I si qualsevol persona vol passar-s'hi així, és dimecres a les 8:30, pues, es pot ahí acostar i... I s'ha tret ja algun... I ver-lo in situ. Ui, in situ, in situ. In situ, què vol dir? O sea, que... En el lugar. Pero... Que muy raro el catalán. No. Sí. Bueno. Però no, us estava preguntant que alguna publicació s'ha fet, no? Algun sí. Número del, de l'Observatori. Sí, és una cosa... Que trobar per ahí, no? El fet de treballar ahí entre molts col·lectius és una cosa molt gran i així molt, molt xula, no? Però, pues, és lenta, no? Mm. Aleshores, pues, les coses es fan ahí, pues, poquet a poquet, no? Però, bueno, una de les coses que van sortir l'any passat, no? Va ser ahí el tema d'un monogràfic on sortien, pues, les diferents temàtiques que rondan, no? El tema de la vivenda o així. Els van a replegar i els va fer ahí un monogràfic, no? De 8 pàgines i així. I bueno, va estar ahí prou xula aquesta cosa, no? I ara, bueno, estem ahí, pues, bé, mirant, no? A veure ahí, no sé, fent ahí un estudi del barri, a veure com està actualment i què podem proposar, no? Però, bueno, de moment ahí anem treballant, no? I, bueno, no sé, un altre és el Probeta, que igual la Mònica lo... Sí, bueno, puc comentar. Probeta també és un... Bueno, més que un col·lectiu... Bueno, és un col·lectiu, però no és que es trobi físicament a Quimera, sinó que és un altre col·lectiu tecnològic, no? Però és el que aglutina una mica tot el que és el muntatge que tenim allà fotut, no? Perquè, bueno, ja he dit que érem, que Quimera és on hi ha més webs per metre quadrat que qualsevol altre lloc, crec, potser no. I llavors, doncs, tot el que és aquest servidor, com servidor de correu, perquè també tenim correus, com llistes de correu, com, bueno, un magatzem on també pots penjar tu fitxers i tenir-los accessibles durant X temps, com altres serveis, doncs vam decidir uns quants fer un servidor autogestionat, no? Estàvem fins a dalt de tot de veure hotmails, gmails, perdó pel correu d'aquest programa, ja en parlarem després. Sí, ens heu de fer una oferta. Després de que m'ha abandonat Ravalnet i ara momentàniament estem con Gmail. No, l'oferta és senzilla, vull dir, simplement us el faig ara. Fer-ho, no? I doncs podem fer això, no? Un servidor que no tingui publicitat i que doni servei a diferents col·lectius, no? Ja hi ha servidors més grossos actualment, com pugui ser sindominio.net o 950, però són mega grossos, no? I volíem alguna cosa més pròxim, més de que els col·lectius que entren allà, doncs més o menys sabem qui són, i actualment, no sé, potser n'hi haurà 15 col·lectius que disposen de serveis allà i un no sé quantes persones que tenen el correu electrònic allà. Que és una cosa més, entre cometes, no d'estar per casa, perquè ens ho intentem prendre seriosament, però bueno, que té les limitacions de que no hi ha tècnics 24/7, no? De mantenir allò, sinó que, bueno, tu no tens correu comercial, però si un dia se'n va la llum, potser trigaràs 2 hores en poder llegir el teu mail, no? Mm-hmm. Cosa que no passa molt sovint, però bueno, és el preu que té la llibertat. Una altra frase. No? Otra frase, ahí deco. No, però bueno, que de fet, tampoc el fet d'estar amb un... Qui diu un correu, diu qualsevol altra cosa, una cosa més comercial, tampoc t'asseguri... T'asseguri que sempre funciona, per tant, jo, la gent ho pot entendre, no? Sí, no, bueno, i és que nosaltres, clar, estem... Fixeu-vos, de no sé quants col·lectius, 3 són tecnològics, no?, allà, i anem menjant la xapa a tothom que passa, i amb això estem com potser massa conscienciats i tot, no? De que... Dins ateneus o centres que hi ha així, la Quimera es caracteritza per sí, tenir... no, ens fa molta ràbia, també, dintre sí, de Kernel Panic, que digui molta gent que... És una escola d'informàtica, no? Pues que no és això. Però sí que sabem que, per sort o per desgràcia, som una miqueta referent, no? De quan me quiero poner Linux, se vienen a Quimera, no? O sigui, o me falla l'ordenador, que això ja és l'últim, no? Perquè no som un servei tècnic de... No som una botiga d'ordinadors, no? Però me falla l'ordenador i, a més, tenen com Windows, no? Dices, però, o sea, no lo voy a tocar. Bueno, però això vosaltres hi fiqueu, teniu una solució, no? Quan us ve algú amb Windows o quan detecteu també que... Sí, li diem que hi ha Windows pululando per ahí. Bueno, de fet, suport en Windows ha vingut ahí lleno així, l'altre va venir una una dona gran ahí desde Avinguda Diagonal en su ordenador en Windows, ¿no? Y no le van a arreglar. Y era una putada dirle a una... Bueno, te va mala, ¿no? Dirle que no, no te arreglamos, pero porque llevas ahí el maligno dentro, ¿no? Hombre. No entendía volver, ¿no? Hombre, si le vas de así... No, no, está no, poseído. Más así entendible, sí, pero... No, o sea, no le van a ayudar. Y yo vais, digo, si hay alguna persona aquí que vuelva a ayudarle, ¿no? Que había una otra llena ahí que no está desde Carnel Pánico y sí, le va a ayudar un hombre gran o le va, se va a prestar a ayudarle, ¿no? No, al final no va a acabar. Pero, bueno, pues lo va a hacer, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Ahí que la llena ahí, pues, no sé, ahí se sorprende de eso, ¿no? Ahí, y está bien para eso porque está sensibilizada, ¿no? No, ¿no? Como igual no con eso otra cosa que no sea Windows, ¿no? El Windows es, pues... Sí, con el monopolio. Volante, pues todos los ordenadores tienen un Windows, ¿no? Pues es un plan, ¿no? Però bueno, repetir que la quimera no és només informàtica, tot i que jo crec que crida molt l'atenció, no? Perquè és una conjunció, bueno, les naus ja passava, no? Hi havia dos artistes i els informàtics ahí mezclaus, que sembla que no es puguin ni parlar, i al final els uns aprenien dels altres. Lo interessant és que és un centre que està obert i que hi... la intenció és que hi hagi moltes coses i variades també, no? Sí, o, bueno, sí. Moltes, un mejunje determinat, però que... Però com que veus mejunje raro, no? De dir, ostres, veus allà gent mega vegana o preocupada per la especulació i alhora unos friquis ahí que no paren de trastear con ordenadores i això jo suposo que la gent que ho veu des de fora pot xocar, no? I se li queda molt el rotllo aquest, però... No, suposo que en un primer moment potser és el que pots pensar, després un cop veus una mica tot el que es fa, doncs compte que potser és... De fet, és cobrir tot l'espeu, estar... que de fet no són lluites independents, sinó que no, senzillament sí. Potser és intentar cobrir tots els àmbits el que generar noves opcions de, i alternatives de fer, de viure o de treballar, no? En aquest sentit jo crec que està bé perquè normalment la majoria de col·lectius, no? Això pot ser nosaltres mateixos, som un exemple, es centra en una cosa, no? Realment intentes potser canviar o generar alguna activitat d'un àmbit, no? I el veure potser que també altres persones ocupen d'una forma molt més àmplia i volen tocar diversos aspectes, pues, bueno, no sé, però a mi sempre és una cosa que més m'ha creat l'atenció, no? De la quimera ho he vist des de fora, després també una miqueta des de dins, i crec que la gent ho valora, també pot valorar-ho així, no? Com algú on realment, pues, no sé, sempre trobaràs a Torre Cosa, si no és en un lloc o en un altre, no? I bueno, perquè realment, o sigui, a part d'això de llotjar, o sigui, un espai on hi hagi col·lectius que puguin funcionar més o menys autònomament, hi ha la intenció de que aquesta gent es trobi una assemblea que va funcionant cada setmana, que es planteja també fer altres coses, no? Com les jornades que vau fer bons mesos d'això, i no sé si suposo que anireu plantejant mica en mica altres activitats més enllà dels col·lectius, com si diguéssim, no? Sí, la quimera en si vol ser un col·lectiu, com a quimera, clar, clar. No? Però que en teoria els diferents col·lectius que formen haurien de participar també del col·lectiu... Sí, del com col·lectiu de mare, no? Sí, sí. Sí, de fet, bueno, de les jornades, si voleu comentar les que es van fer... Les jornades van ocupar-nos dos caps de setmana, setembre i octubre. Eren jornades de models d'ecoautosuficiència i bueno, vam fer tot un seguit de xerrades i tallarets, però entorn a aquest tema, no? Des d'eco a bioconstrucció, o tallers de cuina solar, xerrada d'algun personajillo així més cuit en el tema, tipus Miguel Amorós. I bueno, van ser dos caps de setmana força intensos que bueno, vam intentar muntar entre totes, tot i que potser hi havia hagut algú que d'altre amb més ganes de fer aquestes jornades i bueno, tot una mica per tot plegat pues, ja es va compensar i van estar prou interessants. De fet és això, no? El que ofereix també Quimera és un punt una mica de trobar d'un espai on poden sorgir diferents coses i en moments com aquests així d'intensitat i on també dedicant-li una mica d'esforç i treball doncs poden sortir coses, no? Ja sigui en allà mateix o com a no sé, no? Petites llavors d'altres coses. I què esteu tramant ara? Per exemple, o sigui, algú ens està escoltant ara que es vulgui passar aquesta setmana a la quimera? Bueno, sí, clar, parlarem des de... Com a quimera en si, no sé si hi ha algun projecte així genèric que... Ara mateix no en tenim... Bueno, sí, alguna sorpresa, però que ara mateix apareixerà. No es pot comentar, ja ens posarem en contacte. I per exemple, el cicle que hi ha ara de captura de cine, esteu de... Okay. Ara està, és que és el de Kernel Panic, justament, sí. Sembla que sigui un monotema així. Sí, sí. I és un cicle de documentals que parla d'activisme, bàsicament. Mm-hmm. I projectes, bueno, sí, potser comentar, encara que sigui una mica de Kernel Panic un altre cop, però crec que és un espai que pot ser obert no només a gent que li moli els ordinadors, que és la ciberteteria, no? Que s'estan fent cada dos dissabtes o un al mes, hem començat fa poquet, i vol ser un treball, un espai de treball. En general sí que treball projectes tècnics, però que allà també ve gent que no té res de tècnic, es fot el seu trosset de pastís i s'ho passa la mare de xerrant, no? I, i per exemple vam fer-ne una que parla de, bueno, volíem començar a treure algun projecte per criticar les polítiques tecnològiques de l'administració pública, no tant de que les canviïn sinó de que ens deixin en pau, no? Però no sé, poca... Bueno, però que va per, aquest, però que va per aquesta línia, no? La gent pues, bueno, es faci una idea de quin pot ser aquest espai de la ciberteteria. Sí, l'intenció és això, no? Trobar un espai, sí, bueno, on poder xerrar aquestes coses, però potser d'una forma més, sí, més oberta, sí, sí, a un, entre comies, usuari, sí, també de canya, que... no? Que no ho hem comentat, per exemple, perquè, no us, perquè es vegi que també es fan cosetes de tot tipus, doncs Logofòbia, a part de ser distribuïdora que està venent els seus llibres, les seves, els seus fanzins, discos i tal, doncs fa cicles de xerrada, presentacions de llibres, no? I doncs ara no tinc el calendari al cap, però bueno, aquest divendres passat en van fer una, no? Fa, ja en porten tres o quatre, i realment la fluència està força bé. Hi ha força gent que... que es passa per allà, normalment són divendres o dissabte, i són prou interessants. Sí, bueno, per tot això és qüestió també de mirar la web, que allà ho procurem tenir. Exacte. Apuntat. I després sí, farem un repàs a les activitats més, més properes. Sí, bueno, no, hi ha un calendari que, que s'actualitza cada setmana, o sigui... Molt bé. No sé, o ara o més endavant, però de fet la Quimera és un espai obert, diguéssim, que la gent també s'hi pugui fer sòcia, i d'aquesta manera important. També és una manera de recolzar el col·lectiu, que és pagant una petita quota al mes o fins i tot potser una quota anual, i vaja, que des d'aquí també volem fer, o sigui, donar-ho a conèixer o dir-ho per qui s'hi vulgui interessar, ja sigui del barri mateix o potser des de la distància, però vaja, que us convidem a venir i també si voleu o podeu, pues, a col·laborar amb nosaltres. Sí, bueno, és que allò de l'autogestió és una cosa complicada, no? És el que suposo que ho sabeu de vida. I el problema que tenim nosaltres, a part de lloguer, llum, no sé què, plum, pues, advocats, no? Que estem constantment amb històries d'advocats, perquè encara seguim amb el que us he explicat al principi. Que pues ara es veu que ara ella vol ficar uns trossos de comptador dintre del nostre local, i què fem? Pues truques un advocat i això val una pasta, no? I amb, a partir de quotes de gent o d'altres mètodes que tenim de gestionar-nos, pues anem recopilant pasta, perquè som bastant contraris a subvencions i coses d'aquestes. Llavors ens hem d'espavilar per altres cantons, no? Bueno, és el preu a pagar, no? A voler, pues, el que deies tu, no? Com has dit la frase abans, de la llibertat. Sí, la llibertat té un preu. Bueno, pues aquí tenim el preu de la llibertat, però aquí tenim la calla, que estan en pie de guerra, que sí que el posarem i descansarem una mica les nostres llengües. I recordem el telèfon per si algú vol trucar i també participar al programa o preguntar-lo. Jo m'estic quedant sense veu, ja la poca veu que portava. 93-317-7366, 93-317-7366. Bueno, en teoria hauria de funcionar, però... Perquè sempre... Bé, doncs aquí estem un altre cop, hem sentit aquesta ràbia dels cançons que demanaven a Roger i que espero que les hagi pogut sentir en el lloc que sigui. No sé si ja m'està sentint algú o no. Sí, ja t'ho sento. Però jo no me sento a mi mateix, eh? No, però més, és que ja vas... No, però és que no hi ha senyal aquí ara mateix, no sé si he tocat algú liat. Llevas el mal, es que te llevamos el maligno adentro. Oye. A veure. Sin llevarlo. No sé si es que hi ha un canal que... No, però no se sent ara, eh? A veure, sí que se sent. Sí, sí. Està gravant, el que no sé, per aquí la taula. No sé si em ha tocat algun botó. Tu, Ernest, has tocat algun botó per aquí? Jo no, com pots acusar-me tan vilment, així? A veure. Ara, ara. A veure, sí, hem tocat algun botó. Aquestes prescutxes, no? M'he espantat, eh? Ui, però bueno, ja està arreglat més o menys. Bueno, són aquesta... Però ara tenim un altre micro i tot. Són aquests problemes radiolibrescos en què a vegades ens hem de... Sí, bueno, de fer front. Que ens van ensenyar la tècnica ja fa molts anys i no hem fet reciclatge professional d'aquest i llavors no ens sabem adaptar una mica a les situacions noves del dia a dia. Però ara ja està, ja em consell que tinc que funcionar el micro número 4. A veure què tal, Mònica. Sí, ara tot sempre. Ah, sí, ara molt poc. Ara sí. En teoria, però... Sí, alto i claro. A veure? Alto i claro. Vale, vale. Pues no. No, vaja. És tota una estafa. Ara sí, no? Però perquè m'estan posant un altre micro, no s'hi val. Ai, ai, ai. Pues bueno, res, això, deixem una miqueta la quimera i podríem passar a comentar alguna altra coseta, si no... Sí, després aprendrem... Home, jo el que els volia preguntar una coseta abans, que expliquessin una miqueta més la xarxa d'ahir, perquè... O sigui, no sé, potser no ho acabem d'entendre, però no crec que és un tema prou interessant ni que sigui com per apuntar alguna cosa i bueno, que potser també un altre dia hi meto algú, però una mica per centrar en algun dels temes i que la veritat, com deies tu, que és una cosa que al fi i al cap ens acaba afectant a tots. Sí. I és una cosa que pocs cops es planteja, no?, el fet de l'utilització de les tecnologies per part de l'administració pública, que agradi no, aquest país és enorme. Sí, sí. Bueno, de fet, Crenel Pànic algun cop havia pensat en això, però mai ens hi havíem ficat, perquè... Bueno, perquè són nostres enemigos i no vamos a decirles cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Però últimament ja surten notícies que se'n van de mare, com ja no que comprin llicències a Pinyon i es gastin una pasta, que a la llarga és una pasta que paga molta gent de nosaltres, no?, sinó que estan fent tractes amb Microsoft per alfabetitzar digitalment a la gent, no? O sigui que ja els creen amb el xip posat del cantó del lado malo, no? I, bueno, pues, vam decidir fer aquesta ciberteteria arrel d'aquest seguit de notícies, també perquè hi havia alguna gent de Crenel, pues, que treballava a l'administració pública directament, fent de professor, el que fos, i a veure com, quines idees sortien, no? I si d'aquestes idees després... I bueno, van sortir forces, no? Potser la més que no... N'hi havia algunes que es van sortir fins i tot de la història de l'administració pública. Una... Ui, estan trucant? una que va sorgir així que ja tocaria més a prop, ja no tant de l'administració pública, sinó de tots nosaltres, és que si volem fer front a tot el que són administracions i tal, pues la gent que és més afí a nosaltres se'ns ha de creure, i això encara no està passant, no? Te'n vas al lloc més panquirulo, la casa social ocupada més estrait, no? Més dura i línia dura, i veus allà el Windows, no? O sea, no, et prenem Coca-Cola, somos superveganos i no utilizamos Adidas o Nike, i estan amb el Windows allà, no? Hay un comando armado, ¿no? Eso te queríamos hacer poner la capucha, ¿no? Es el momento. La especie de Guernica, que lleva su tita al... No te ven, ¿eh? Fantàstic. El ribet, ¿eh? Doncs això, no? Va ser super sorpreso que van arribar allà a fer un hack meeting, no? Que on tota la gent allà està allà, pues, en el software lliure, que és quasi com una secta, no? I te trobes un Windows, no? Això és allà l'escabot espiral, pues, va estar allà treballant una mica així, no? I va aconseguir l'objectiu, no? Però és una mica això, no? El que deia la Moni, que no pot ser allà, o la motrícia aquesta de contrabanda, que som bona gent, pero contrabanda@gmail.com es como decir ahí cultivo ecológico y se lo vende a McDonald's, no, sí, o sea, cultivoecologico@vivalacarne.com, ¿no? Exacto. O sea, sería una historia rara. Y bueno, pasem a trucada que tenim en antena perquè volem desplegar-se. Vale. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Bona tarda. Hola, hola. Hola, hola. Sí? Em sentiu? Sí, sí que et sentim nosaltres. Em senteu? Sí, et presentes com a oient i com a persona? Val. Persona xungo, però em dic Ibi. I que ens estàs escoltant? Home, que te pes, tito. Ah, és molt guapo. I amb qui tinc el gust de parlar? Ah, amb tots nosaltres. Els vols preguntar alguna cosa als invitats que tenen? Aquí? Estem aquí molt ben acompanyats avui amb uns veïns de Gràcia que ens han vingut a parlar d'una cosa que es diu La Quimera. Ah, sí. I que és un espai, bueno, obert per tothom, per això que si veus preguntar-los alguna cosa... No. Pues bueno, doncs... Per tant, ens ajudaries una mica. Nosaltres estem una mica fluixos avui, però no, veig que no. I bueno, vols... Vols enviar algun salut a algú? Vinga, molts saludes a la Dulceta, al Valero, a l'Ernest, i al Bill. Saps qui és el Bill, no? El Bill Laden. El Bill Gates, que era el referent. Vinga, senyoret, una abraçada. Cuidar-se. Salute. I et fiquem una cançoneta. Vinga, guai, escolta. Digue'm. Escolta, deixa ben de magent. A la carta. La buscarem. Que me xupi la xouxa. Vale. Pues vinga, salute. Salutens. 93-07-736-6. Pues bueno, estàvem aquí, la Mònica n'estava comentant alguna coseta, que és lapsus, per dar por a nostra estimada i estimadíssima audiència. I bueno, acaba una mica. Sí, no, bueno, es va comentar una mica això, no? Que potser l'inici és això i de fet s'està intentant, no sé si sortirà o no, però... Se li ha demanat al setmanari directe que a veure si ens pot donar un raconet cada setmana per alfabetitzar una mica la gent en el sentit linuxero de la paraula, no? I després, bueno, van sortir més idees, no? Com la d'aglutinar totes aquestes notícies xungues que fa l'administració en un lloc, com també la idea de fer una objecció de consciència a l'hora d'utilitzar totes aquestes eines propietàries... etc. Ara la cosa és que són tot idees i com vaig sentir un cop un dia, no? Que un dia em va dir tu, como muchos, debes ser una asesina de idees, porque tienes muchas y no haces ninguna, no? Llavors intentarem no ser assassins d'idees i portar-les a la pràctica, que alguna, és el que... No? Algunes, sí, també, totes és complicat, però com que sortís una, ja sí, estaria... Una és molt xula, que jo crec que és molt factible i molt graciosa, que segurament aquí a Contrabanda rebreu. I serà que igual ahí tenia una mica de... Una carta sorpresa, no? La gent que utilitzeu correus ahí... Digueu. Xungus, no? Pues... No, perquè... Així com... No sé... Vas a reventar tots. No. Però tu quan m'envies un correu per Hotmail o Gmail, aquests no són gratuïts, no? El de Gmail a la banda dreta té una columna, no? Que et diu ahí, pues, que si quieres viajes a no sé dónde o tu ja sabe, pues, por las cosas que has buscado, pues, que t'agrada, no? Això és... Te fiquen publicitat ahí a la dreta, o sea, que no és gratuït, no? I Hotmail o Yahoo, que és, també el que fan és com un membrete que a vegades, pues, con coses hasta animades o així, no? T'envia, no? Pues, ¿quieres ser chef o quieres ser viajero? Quan algú envia un correu, el receptor rep propaganda, no? Però no lo saps. Aleshores, pues, bueno, va sortir d'un noi ahí la idea, no?, de fer una carteta, no?, la gent que té aquest correu, no?, i fer una carta, però ja de les d'abans, no?, de les que tu escrivies allà en bol i paper, i se l'envien amb, pues, la publicitat del dia, lo que hace, sí que reben allí... El correu comercial que reps a casa. Ah, això és, pues, bueno, aquí rebreu aquesta carta i sapigueu que sigui si per això, no? Si saturar l'apartat de correus. Exacte. S'intentarà, perquè és el que ells fan, no?, i és una mica, bueno, no sé... Visualitzar això. Exacte, no?, aquí com no saps que és gratuït, no?, i ja nosaltres, bueno, no sé, igual no és el moment, però des de moviments.net, RiseUp, en Probeta també, aunque siguem una mica les limitats, i bueno, si feu una cerca per internet segurament trobareu ahí correus que no siguin ahí comercials, no? I també això, la periodicitat que té del tema de, bueno, no sé, als Estats Units hi ha un acord entre el Ministeri de Defensa i Google i aquesta... Però bueno, això ja explicaré en la directa, si no. No, bueno, no sé. Explica. Sí, sí, sí, ja no, bueno, vas, no? A mi no us gusta la conspiració. Bueno, sí, hi ha un acord, no? Bueno, un acord, una llei on diu això, no? Que, o acord, com vulguin dir-la aquesta, que... Conveni. Yahoo, Microsoft i Google li han de donar les dades al Ministeri de Defensa en qualsevol cas que se les demani, no? Mm-hmm. I això és, però això és molt perillós, no? Ahí, perquè, bueno, molta gent ahí, pues, igual fa coses ahí una mica ahí... Ilegales. Com, com? Ilegales? Ilegales, així. A part de fumar porros, i això és, pues, no se pot ser ahí, tenir compromès a això, no? I jo conec gent que està allà apurada perquè des del seu ordenador s'ha enviat un correu a no sé on, o sea que hem de tenir molt de cura en com utilitzen les tecnologies, no? Perquè ells ja estan ahí molt assabentats i tenen mitjans per agafar-nos, no? O sea que això, a poc a poc, hem de tenir molt de cura, no? Ahí... Sí, són coses que a vegades no hi penses, no? Sí, doncs, no? Allò de... Doncs per fet que bueno, convocatòries que... perilloses per internet és complicat. O el mòbil. És perillós, no? O sigui, portar un mòbil a una mani sembla una xorrada, així. Però si los de la Policia Nacional van a Vodafone, a los otros tres que hay, oye, dame en este, a estos cuatro celdas, ¿quién está conectado? Pum, toma. Así, después de 10 manis, hacen un filtro y a ver quién se ha repetido. Este, este y este. ¿A quién corresponde a este? Pues mira, este suele ir a estas manis, ¿no? Y este, pues tal, ¿no? O sea, que son cosas que se pueden hacer y que no son tan difíciles, ¿no? Y bueno... En teoría yo vaig sentir que Google, em sembla que era que t'ho faria un servei, o no sé qui era, de... perquè com un GPS, o sigui que a partir del teu mòbil et donen una carta, això, i et donen la teva posició i... Sí, no, poden fer-ho, però és que amb els mòbils més o menys antics també et poden triangular, sí, sí, i saben, sí, on estàs. No, i això, pues, no sé, no se'n donen i és important, no? Però bueno, a poc a poc. Sí, a poc a poc. Ahí construyendo unas espacios de lucha. Pues bueno, yo ahora a mitad tengo una cançó preparada aquí. Que yo me la temo. Sí? I que, bueno, en veritat li dedicarem a l'Ibi, si trobem després el que demanava, pues, també. Però al moment aquesta li posarem a ell, que... i així durant també pas a comentar alguna coseta d'aquest. I aquests són manos tijeras, no? Sí. Doncs ejerceres com a tal, no? Exacto. I aquí vam estar al concert d'un dels personatges que... bueno, segurament un de les icones del rock més importants que ha donat aquesta ciutat. Bueno, moltes no n'ha donat, o com a mínim no amb un valor tan important en el camp de la música i al mateix temps en el camp de l'estilisme, com és el Pet Rocker. El Pet Rocker, rockero que ahir celebrava 10 anys de que va treure el seu gran disc Estrella del Ros, i ho va celebrar junt amb un parell més de grups i invitats. I bueno, què sentirem? Estrella del Ros. No ho dava. Som-hi. Sigo en segons, aquest dia ens ha reaccionat, però... una estrella de arroz. soy una estrella de rock, estrella de rock, estrella de rock, estrella de rock. Bueno, el perro rocker aquí. Ui! El perro rocker. Ràpids, eh? Són raudos i velocitats. Sí, quimarescos. Lo breve si bueno. Quimarencs, quimarencs. Quimarencs. Doncs ahir un concert de 10 anys d'aquest mític disc de l'Estrella del Ros. Amb el que un alguns... petit comitè també, no? Petit comitè, però d'aquests que acaba sent múltiple. Comitè estret, no? Va ser a la Reina d'Àfrica, un lloc últimament està ocupant molt les nostres nits, i juntament amb el senyor Per Rocker també va estar tocant ahir un cantautor cuyo nombre he olvidado, per obrir foc, que va estar bastant... està bastant agraït, és un tio que toca en una banda de rock and roll i una miqueta de blues i ahir pues va fer una versió més acústica i en sol. I després també van estar tocant els Mal de Amores, que és un grup que jo encara no havia vist i la veritat és que em van sorprendre molt positivament, i tenen ahir una rauxa bastant important. I després els Charlies una posada en escena, no? Sí, una posada en escena, la veritat, impactant. I després uns altres que tenen una posada en escena, no sé, impactant, però com a mínim particular, són els Charnies, que es van veure manguats, no?, amb alguna fugida de membres. Sí, bueno, sí, amb bastantes... això s'ha sentit a dir. Això s'ha sentit a dir, no?, amb bastantes fugides de membres que bueno, els van deixar així una miqueta menguados de forces, però bueno, on no arriben els músics, doncs arriba el públic, es puja a l'escenari i acaba fent, bueno, que un combo es multipliqui. I va ser una gran nit, un gran concert, i bueno, veure que a Vallcarca, doncs, no, aquest espai que porta tants anys funcionant torna a tenir una miqueta de vida, ni que sigui nocturna, pues, també s'agraeix, no? I pels que vivim a un minut d'allà, pues, la veritat és que ens ho fa tot molt més fàcil. Bueno, doncs, parlant d'espais, nosaltres vam també fer un atac, no? Comando, bueno, vam anar a veure un lloc Comando Contrabanda que s'inaugurava i s'obria. Vam estar el divendres allà a la Barceloneta, al carrer Sant Miquel. Ai, com es deia el lloc? Canardia. Això. I feien una festeta. Sí, amb... mig inauguració oficial. Exacte. Sí. Era donar benvingut, bueno, inauguració d'aquest espai que més o menys algunes persones del voltant dels entorns de milers de vivendes pues, han ocupat en el mateix barri on havia estat durant força temps milers de vivendes. Un barri que precisament, bueno, pues, ja ho hem anat parlant aquí molts cops, sobretot quan venen els companys de Massara, un barri que està vivint ara un procés de transformació bastant bèstia i està a les portes d'un pla que és el pla d'ascensors que, bueno, segurament, pues, si s'acaba portant a terme el mercat, pues, lligat una miqueta amb això, aquesta gent ha decidit ocupar un espai allà, implicar-se, com a mínim, aquesta és la intenció inicial, també una mica amb la lluita. Amb el moviment veïnal, no? Estem tractant molt amb la gent de l'Hòstia, que hem parlat molt d'Isaquí, sobretot l'Ili de Massara, i, bueno, vam estar allà amb ells, vam fer molts amics, i tenim alguna gravació... que quan la preparem una miqueta més la posarem potser el pròxim dia. Ui, enviados especiales. I bueno, molt bé, molt guiri per això, eh? Però bé. Teníem que dir-ho. Bueno, però està bé, perquè és veritat, no? Gent que també es planteja fer coses aquí, és interessant. Ah, no, molt bé, a més molt, vull dir, molt amables i molt, amb moltes ganes de xerrar i de que els gravéssim i, és bueno, que no callaven. És que solo són los catalanes, no? Es que no tenen ganes de... Vale. Bueno, el cas és que s'ha obert un nou espai a Barceloneta i a Ciutat Vella, cosa que nosaltres des d'aquí sempre aplaudim, perquè precisament els temps que corren no és algú que abundi, i poques setmanes després que, pues, que es desallotges Bloques i pocs mesos després que es desallotges a la ruïna Amàlia, pues, bueno, que hi hagi un nou espai que no sap fins quan durarà, però bueno, que de moment està obert a Ciutat Vella, doncs sempre, bueno, és d'agrair, i a nosaltres si ens anem entrant també de les activitats que vagin fent, pues, ja anirem avisant. Que és un lloc bastant guapo també, que té allà uns baixos, que està bastant guapo, no és molt gran però és bastant agradable, i després baixes unes escales i és com un subterrani, rotllo cova. Catacumbes, ahí. Muy íntimo, sí, sí. Muy bonito. Sí, sí, són unes catacumbes increïbles. I sí. Bueno, si voleu contactar més o una mica saber què se trama ahí o proposar qualsevol cosa, canardia@hotmail.es. No se lo tiene Hotmail. Malo. Sinó punto es, que jo no l'havia vist mai. Existeix això? No ho sé. Que fuerte. Hola. Hotmail.es. Bueno, pues mira, ya tenéis un mail. Te lo han dado mal, ¿no? Canardía con K. Igual usa Linux, ¿eh? Igual. No, yo me metí. Te preguntaré. Yo me fijé y no. Yo le di el teléfono a mucha gente, pero para mí que no van a llamar. Si nos están escuchando, llamad. Molt bé, senyors, doncs si us sembla podríem escoltar algú més de musiqueta i bueno, en aquests moments que queden també fer una miqueta d'agenda i d'ahir si cas després repassarem un altre cop, retomarem un assumpte quimarenc. Bueno, ja que estàvem parlant de rock and roll abans, doncs posarem aquí Els Il·legales, un disco que has portat que no apareix la cançó Hit de los Chutneys, no. Però que en surten altres de bones com aquesta Héroe de los Gatos. I jo m'he més concentrat aquí amb aquesta cosa em torna pues, però bueno, tenim una trucada, la passarem per antena. Hola. Ui. Hola, què tal? Hola. Aquí parlem? Juanmi. Amb el Juanmi? Bueno, sí. Sí, hoy va ser Juanmi. Dinos, cuéntanos. Bueno, que más o menos está escuchando bueno, todo esto que habéis hablado de estas multinacionales, ¿no? Pero ya, lo malo, ¿cuál sería el sistema de no poder andar con estos monstruos? ¿Sabes? O Movistar, o Orange, o toda esta gente que de esta manera no hay otra alternativa. O bien tira el móvil, o bien tira el ordenador, o bien... ¿no? Pregunto yo, no sé qué alternativa tendríamos, porque claro, de cierta manera somos colaboracionistas para que luego pues esta gente son incluso, ¿cómo diría yo? Los que de cierta manera nos interesa tener pues los mismos gobernantes un poco corruptos, los mismos guardianes que quien se rebelan contra los intereses capitalistas y económicos pues van a la tortura y todo eso, ¿no? Sería bueno una concienciación, una mentalidad, y si bueno, pues vamos a ver la forma de no colaborar encima con esta gente que son nuestros secuestradores, ¿no? Pregunto. Sí. Hombre, bueno, pues es lo que contaba. Sí. Hay un todo un movimiento que es el Linux que intenta, pues, claro, que es utilizar la tecnología, pero intentar reapropiarla, ¿no? Y convertirla en algo que sea de la gente y no del mercado y estas cosas. Utilizarla de otra manera, ¿no? O sea, intentar, pues, no tener una cuenta Hotmail, tenerla de otro tipo, o con un servidor que sea autogestionado. Siempre vas a estar ligado a... A ver, puedes dejar de utilizar la tecnología, yo lo encuentro súper legítimo. Pero si la tienes que usar porque encuentras que la herramienta es interesante y porque te puede dar mucho jugo, como crear red, etcétera, etcétera, pues utilizarla de una manera diferente, ¿no? No sé. Sí, yo he checado, mi conocimiento no llega a ese nivel, ¿no?, de tecnología, ¿no? Y por sí. Eso preguntaba de esa manera, porque claro, quiero colaborar lo mínimo posible con todos estos modos. Ni caja, ni banco, ni la Coca-Cola, ni la nada que lo haya pasado. Punto. Y por eso os preguntábamos a todos que estáis más en ese movimiento, pues tenéis más conocimiento para que... Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Pues te apuntas a un cursillo de GNU Linux y nosotros te comemos la chapa con esto, sin ningún gasto. Porque tú tienes ordenador en casa. ¿Yo? Sí. ¿Qué va? Yo lo llevo en la cabeza. Ah, pues entonces estás salvado, no te preocupes. Vale. Venga. Chao, chao. Chao. Bueno, Contraband FM 93 317 7366, que Contraband FM 91.4. Sí, 91.4 y 93 317 7366. Bueno, captan persones, no? Això és important, okay. També. Mm-hmm. Bueno, difondre. Sí. I ja sabeu que ens podeu ajudar a dir si se sent bé des de casa vostra, o sigui que truqueu i explicar-nos i dir-nos si se sent bé la nostra emissió, perquè, bueno, nosaltres també, depèn del dia, els nostres aparatos tècnics, pues, estan de més bon humor o més cabrejats i ho fan més o menys bé. Estem molt enfadats amb els quimarencs, que no està trucant ni un, i jo he forçat avui a veure si algú s'atrevia, però veig que ens han deixat aquí. Vinga, va, que solo queda un quarto d'hora. Algún mensaje. Algún mensaje. Algún grito de guerra. Que algún grito de guerra. No sé, ¿tenemos grito de guerra o qué? No. Iba al huerto, ¿no? Matabil, ¿no? Nah, no, el genérico sería más, pues eso, viva al huerto o algo así, ¿no? Huerto solo hay uno. Huerto solo hay uno. Bueno, això ja era algo más autorreferencial. Sí. Doncs us comentem un parell de cosetes d'agenda, que és algo que també acostumem a fer al final de prova quan ens dona temps i ens en recordem, però avui és el cas de què ha passat. I, per exemple, és el cas de la setmana de... A veure si ho dic bé, Edu, perquè tu tens que estar més entera, no? Setmana d'Arte Latinoamericano Independiente. Celai. No? Más o menos. Oui, bé, no? Més o menys. És una gent que van estar aquí a l'emissora, van estar amb la gent de Rizoma, un monogràfic força interessant, que també us podeu baixar pel podcast, presentant aquesta tercera setmana latinoamericana d'art independent, que aquest any ha recaigut a Barcelona i que acaba avui, i us recomanem que si teniu les energies, les ganes i les forces suficients per pujar una miqueta a la muntanya, doncs us hi aneu, perquè avui és la clausura, hi ha actes bastant interessants, a més en un lloc també que porta relativament poc i que sembla també que dona bastant que parlar, que és la Casa Alfin, que està en el barri, jo crec que ja es podria dir Bona Nova o Sarrià Nord, no sé situar-ho molt, però el districte de Serra Sant Gervasi, el carrer Pomaret 82, molt a dalt de la muntanyeta, més a dalt de la Ronda de Dalt, i que avui pues, això alberga la clausura d'aquestes jornades. Hi havia una xerrada d'economies i anticonomies de la creativitat i autogestió, però que ja suposo estrenarien al fi, i després, a partir de les 10, una altra sobre ocupació i pràctiques artistes amb gent que havia vingut de Londres, i després una miqueta de festa, performance i de més per tancar les jornades. Tot això hi ha a Casa Alfin, carrer Pomaret 82, que també tenen un blogspot. Sí? Sí. A ver, yo volia dir... De manera, no se salva nadie, ¿eh? No hi ha, bueno, igual no hi ha un lema o així, però bueno, primera vol dir i creació imaginària de la ment que es pren com realitat, no? Sí, estem un poco locos. Ah. I com es defineix Quimera? Això a vegades ho he vist a la pàgina quan també anunciem nosaltres. Centre d'iniciatives socials, no? Mm-hmm. Exacte. Sí. Passamos directament sí. A la llamada, no? A veure si... Hola. Hola. Hola, què tal? Bien. ¿Con quién hablamos? con una persona anónima. Ah, pues cuéntanos, persona anónima. Soy una nueva oyente. Sí, y me gusta vuestro programa. Muy bien. Es excelente. Muy bien. Se sabe de lo común, ¿no? ¿Y tú te gusta la quimera? ¿Has ido alguna vez? No. No, pues conozco. Vete a conocerlo, ya que hoy tienes aquí la gente, te ha gustado lo que nos han dicho. Sí. Estará bien, es la de calle Verde 28, ahí en el barrio de Gracia. Bueno, tomaré. Beverly Hills. Beverly Hills. Vale. Bueno, para comentarles sobre, como estaba escuchando hace poco, la intervención y esto sobre los ordenadores y sobre todo los productos tecnológicos, ¿no? Y lo que comentaron es que como alguien que, por decir, está tratando de salirse de toda esta opresión de tecnología, poder utilizar además, porque si tú te das cuenta es una necesidad, por decir una necesidad, por ejemplo en mi caso, yo para poder comunicarme a miles y miles de kilómetros, el ordenador. Entonces, pero si yo soy alguien que estoy en contra de eso, y además, sin embargo, para mí es una necesidad, porque si yo quiero agarrar el teléfono, pues, a ver, mínimo 3, 4, 5 minutos me llega a costar mucho más caro de lo que yo pueda hablar una hora o chatear una hora, que me cuesta 70 o 80 centavos. Entonces, para mí también es una contradicción. Y ahora lo que dicen ustedes de que sí, yo creo que sería bien, ¿no? Esto es lo de que estos programas, el Linux, por ejemplo, esté autogestionado. Porque yo hace poco he escuchado en un programa de radio que dice que, por ejemplo, estos programas tienen como una especie de patente, ¿no? Donde cuando alguien tiene que utilizar estos programas tiene que pagar, o sea, tiene que pasar a pagar por caja. No sé si es así aquí o... No. Bueno, el tema del Linux es sí, en principio es software libre, que no quiere decir que sea software gratuito, pero muchas veces sí que es gratuito, ¿no? Software libre quiere decir que el programa, como está hecho, sale ahí pues especificado, ¿no? Y cualquier persona lo puede modificar. Claro. Es, la licencia que tiene es justamente todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Donde tú compras un producto y está cerrado, ¿no? Tú ahí lo que puedes hacer es mejorarlo, modificarlo, traducirlo a tu idioma. Por supuesto. Y entonces eso es legal y eso es lo que le revierte luego en la comunidad, ¿no? Hay la inteligencia colectiva, ¿no? Respecto a lo de la... Cuando decías tú lo de que te tienes que llamar a tu país y así, pues sí que existen ahí alternativas libres, ahí como antes hemos comentado, donde te ofrecen un correo electrónico que no te mete la publicidad que te está metiendo Microsoft o Gmail, ¿no? Pero aparte de lo que es la publicidad, igual tú seguramente las conversaciones que tengas sean pues totalmente inofensivas, pero hay gente que sí que tiene conversaciones más ofensivas y entonces pues sí que tienen que estar más al loro, ¿no? Entonces ahí sí que mirar muy bien, aparte de eso de que te meten publicidad, de que estás dando tus datos o datos de una red donde tú estás participando, ¿no? De gente que le puedes implicar en un problema, ¿no? Eso sí. Bueno, y no solo problemas, sino que quién es el señor Gmail o el señor Hotmail para leer tus correos, ¿no? Que estás enviando a tu familia o a tus amigos, ¿no? Claro. Sí, pero, o sea, lo que yo me pregunto es de qué manera llegar, por ejemplo, a pulir esto. O sea, a... Y hay un montón de servidores autogestionados que sí. Ya puede, hoy mismo puedes pedir una cuenta de correo allí y ya está. Sí. Va, sí, la referencia. Pues así que sea así fácil, RiseUp, por ejemplo, Riseup, lo único que te van a riseup.net o algo así. Que lo único que te van a pedir es que digas un poquito si tienes alguna motivación social o política, ¿no? Y que justifiques un poquillo por qué estás allí. Y bueno, pero hay más, o sea, movements.net, todo 50, ¿no? No, 50 por no sé si hacen pagar algo. Linux no users, bueno, si ponéis, que seguramente será Google, a buscar esto, ¿no? Pues ponéis ahí servidor ahí autogestionado de correo. Es una pena que no haya un buscador ahí más potente. Ahí no hay una alternativa, por ejemplo. Entonces, claro. Pues cuando hay una alternativa, pues pasa, ¿no? Pero hay sí, alternativas para correo electrónico sí que hay, o sea que... animaros a cambiaros, ¿no? Ahí es, hay peña que dice, hostia, pues es que yo todo el mundo ahí ya tiene mi cuenta y pues bueno... La cambias. Exacto, ahí es... Pero venga. Bueno, Bueno, pero felicitarles también, ¿no?, por el excelente programa que tienen y bueno, sigan adelante y en lo posible intentaré llamar a los otros, puesto que como soy nuevo oyente, pues me gusta vuestro programa. Muy bien, a nosotros nos gusta que te guste. Muchas gracias. Adiós. Y hasta luego. Adiós. Tingues, no? Amb això, aquestes trucades que ens agrada molt que facin i que pues, estem encantats que, mira, si portem gent com la gent de Quimera que té coses a dir, clar que d'això potser ara vosaltres podeu veure quines coses la gent, oients, que no tenen relació amb això, com, quins dubtes vol dir, els hi planteja. Com a usuaris, sí, no? Bueno, les coses que en la seva quotidianitat pues, pots... Sí, és el que dèiem, no? Que el que causa més curiositat de Quimera és la història informàtica, no? Al final, vull dir, que es fan mogollon de coses allà, però al final el que crea com curiositat, perquè és un món més desconegut, no? Vull dir que el puteo de la hipoteca lo conoce todo el mundo, no? Entonces, potser et preguntaran, vindran a informar-se i tal, però no et diran ni que és una hipoteca. No tot el mundo lo sabe, no? Que és una putada. Pero lo otro, donde está un correo electrónico que no es de Gmail, ala, ven estrellas, ¿no? En plan, no puede ser. Y provoca más curiositat, ¿no? Pero yo creo que es una cosa gairebé secundaria dentro de Quimera, para mí, Kernel Panic, Quimera, que lo llevo en el corazón, però que les coses més interessants potser... Bueno, és l'espai que dona cabuda a tot, no? Exacte, exacte. Però vull dir que la informàtica a mi m'agrada molt, però que per moltíssima gent, com aquesta mateixa senyora que ha trucat, no deixa de ser una eina, però que la vol utilitzar coherentment, no? Uh-huh. Però una eina per construir les altres coses que es fan a Quimera, no? Com pugui ser l'observatori... la cultura que pugui donar logofòbia, etcètera, etcètera. Molt bé, doncs animarem a gent de Quimera que tingui en compte que la ràdio també està per difondre el que feu i que, doncs, si moltes vegades ja que esteu fent coses i que teniu les possibilitats tecnològiques ja quan les feu, doncs, de gravar xerrades o coses així, que no dubteu a enviar-nos-les o difondre aquí perquè aquí tenim espais macos per fer, no?, gravar i tal, però ens pensem una mica a l'hora d'editar-lo. Sí, segurament ben aviat, no?, segurament l'any que ve, 2008 vindrà també amb algunes novetats aquí a l'emissora i potser alguna cosa pot tenir a veure amb vosaltres, no? Que és cosa que estaria molt bé. Sembla que s'agradaria molt. Perquè a vegades potser també el que aquí hem trobat una mancança i aquí ja suposo que també cal una mica autocrítica, però també a vegades de l'altra banda és potser el poc ús que a vegades se li han fet a les ràdios, a les emissores lliures des de... col·lectius que estan fent coses, no?, que estan treballant i que generen també pues, les seus... podrien generar els seus continguts, potser no d'una forma periòdica o així molt, molt establerta, però sí en alguns moments puntuals i que, per tant, es fessin seva l'emissora. I que el fet d'aquesta, segurament que és una de les funcions aquesta... Bueno, funcions no, però pot ser un dels... de les seves raons de ser, i qui diu col·lectius en veritat diu persones, no? Persones de tot. Però són noves possibilitats que es van creixent i van apareixent cada dia, que és les ganes pues, que té la gent d'anar transformant coses i fent-les, i bueno, pues, tornem a agrair a la gent d'aquí, ben aquí, tot i que també farem un parell de convocatòries abans d'anar acabant, no? Sí, i us deixarem per la setmana que ve una cosa que també us volíem ficar la passada, però que, bueno, jo crec que valdrà la pena que li dediquem un temps i ho comentem, a una fantàstica entrevista que els companys d'Airola i Rati ens van passar, una més una entrevista esporàdica i espontània a l'alcalde de Bilbo, i que així us donem una miqueta de ganes perquè diumenge que ve ens escolteu. Solo la famosa. Bueno, un parell de cosetes, per exemple, hi ha el cas antiprovisionista a l'Ala. Hi ha una nova xerrada, una xerrada col·loqui sobre el regreso de Carlos Golías. Per exemple, Carlos Golías, és veritat, i Martí Canovas, que és també un altre membre de l'abogat, que farà una xerrada sobre la lluita contra la prohibició de les drogues el proper dijous, dia 20, a les 9:30. Que també ens fa molta il·lusió que la tornin allà després d'un parell d'anys, o sigui, amb una miqueta de problemàtiques i que bueno, han tingut un devenir una mica complicat, que tornin allà a fer les seves activitats i les seves xerrades. El casal de l'Ala, que està al carrer Salvador número 20, barri del Raval, metro de Sant Antoni. Després també podíem dir algunes coses que es fa la setmana que ve a la Quimera, no? Sí. Com per exemple el cicle de cine Captura, com que sempre, si no m'equivoco, és els dijous, vale, al vespre, que... no? Sí, però tinc un petit problema ara mateix. Va, puc fer memòria, eh? Vale, sí. Fes memòria. Bé, doncs pues el que comentàvem abans, es pot trobar tot a laquimera.org, hi ha un link que posa calendari i s'intenta tenir el màxim actualitzat possible. Intentaré fer una miqueta memòria, però bueno, el dilluns, de dilluns a dissabte hi ha logofòbia que està oberta, de 4 a 8 i mitja. Els dilluns per al vespre també ens reunim sempre, si algú té alguna proposta a fer. Tenim l'assemblea de Quimera, que potser no ho hem ressaltat gaire, però Quimera és completament assembleària. El dimarts ara mateix em sembla que no hi ha res. El dimecres es reuneix l'observatori a partir de les 8 i mitja i aquest dijous es fa una pel·li que es, em sembla que es diu Hacktivistas, los agitadores de la red, que és molt divertida, sobretot un grup que surt per allà que es diuen los electrohippies, que, bueno, és una mena de Comando Espiral però en versió mal, no? Bueno, no, i surt allà la... una Net Strike, una Net Strike és una vaga a la xarxa, no? A internet. Que una què, una què? Net Strike. Una, però què has dit, és una? Vaga a la xarxa, no? I que va funcionar, no? Van fer que una botiga tanqués, una botiga electrònica. Però d'aquests que els, els satures de correus i coses d'aquestes? O... sí, no, simplement, més que saturar-los, que molta gent visiti la pàgina alhora i com que no tenen un servidor prou potent, cau. I si cau una botiga electrònica, per diners i potser s'ho planteja. Ah... tendria a ser com una huelga a la japonesa, però des de la banda dels clients o dels... vas donant, però és una vaga, bueno, una mica còmoda, no? Perquè estàs amb l'ordinador, no? Claro, o de fet hi ha programes que fins i tot ho fan sol. Fan sol. Però bueno, és igual. I després, bueno, els divendres no sé si hi ha alguna xerrada, ara no ho recordo. Però bueno, hi ha el punt de trobada a partir de les 8 o així, que us convidem a tots a passar-vos per allà, que... estarà molt bé, molt bé. Ens ho passem molt bé, allà, xerrant una mica. Tot i que ara és molt més estreteta la cosa perquè el jardí fa una mica de rasca. Certament. Però... això passa ràpid. Però això aquí... sí, amb una bon got de ratafia i una bona conversació es passa el fred. Pues això, sabeu, allà a Quimera, carrer Verdi 28, per si encara algú no s'ha enterat, el barri Gràcia al costat dels cines, i consulteu, si no, la pàgina per saber què van fent, la quimera.org. Mm-hmm. Estem contents que heu vingut i a més així ja sabem què és el que fa la Dolça en tantes hores allà, perquè dius què estarà fent, no? Seguim aquesta gent, pues, bueno, ara ja estem més tranquils, no? I bueno, doncs pues, anem despedint amb una cançó que voldré posar jo aquí, que en veritat és una cançó molt maca, que jo que no sé per què la canto, jo aquesta setmana estava pensant que la volia buscar per internet o alguna cosa d'aquestes, però sempre em sorprens tu i les portes. Sí, has vist, al final un altre cop connexions d'aquestes mentalls. I bueno, li dedicarem a Rocío, que la setmana passada va estar un dies per aquí i que bueno, ens va agradar molt veure-la i que estigui... que va prometre que escoltaria el programa. Pues esperem que l'estigui escoltant i bueno, no ha sigut al final la cançó portuguesa, però aquesta és ben maca i espero que li agradi. És una abraçada musical que li fes. Exacte, una abraçada de les majares aquí a la Rocío. Molt bé, doncs és la Margarideta. Ah, llibet de matí. Vinga. Margarideta, llevat de matí, tan és tard de matinada. Margarideta, llevat de matí, tan és tard de matí. Prou mallavaria jo, si sabatetes tenia. Prou mallavaria jo, però sabates no en tinc. Pere va a la plaça, Pere ja li compra, Pere ja se'n torna, Pere ja és aquí. Recordarem dues últimes cosetes, són un parell de manifestacions que hi ha pel cap de setmana que ve. El dissabte a les 6 hi ha per la vivenda digna. I després, em sembla que això és el diumenge... el divendres 20... Bueno, no sé si no les dues són al mateix lloc. O el dissabte 22, a les 12, a l'Art Triomf, també hi ha una manifestació per demanar, pues, la llibertat dels detinguts pel 4F i una visió del judici que s'està fent, pues, de molt, pues, diferent, no? Que a veure, aquí diuen, des del 4 de febrero de 2006, el judici y Juan están presos sin haber sido juzgados, además de haber vulnerado su presencia e inocencia y de haber sido torturados por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, han sido implicados en un montaje policial que ahora les pide 11 años de prisión y 520.000 euros de indemnización. El juicio se celebrará del 7 al 11 de enero del 2008. Bueno, si alguno coneix molt el cas, tampoc ara és el moment, no? Tampoc entraré molt, però bueno, que hi ha porcas, i és la quinta vegada que digo. Havia dit que m'havia fet com a límit per dir la paraula podcast en un programa, m'agrada com a molt quatre, o sigui que avui ja l'he complet, però que tenim penjat un parell de un programa especial que vam fer fa un anyet i mig o així amb algunes persones del col·lectiu de suport als preus de 4F i també l'entrevista al carrer en directe amb la Mariana, la mare de l'Àlex, que és un que va estar en vegada fa al principi, quan el seu fill i l'altre noi també ho estaven. Pues eso, una mica interessat també de tot els orígens d'aquest cas i quina és la manipulació que hi ha hagut. Però bueno, que sàpiguen que hi ha la convocatòria aquesta, aquest dissabte. I amb això ja ens anem, no? Sí, mira, jo poso una sintonia. Pues bueno, els quimerencs, moltes gràcies per haver vingut. Ara ja us segrestarem perquè ens arreglo tots els ordenadors que tenim aquí. No, cuidado. No, la idea és que aquí hi ha una comissió tècnica de l'hòstia. Sí, sí. Que és Linuxera, també. Exacte. Les de l'hòstia són Linuxera, no? I això, nosaltres tornem a diumenge que ve. Sí. Esperem amb una miqueta menys de fred, però ja... I més desperts, no? Sí, més desperts. Això és per tu, que jo estic més desperto. Bueno, però sí o no. Però que no hi haurà vacances majares encara de menjar que ve a les 7 i fins les 9 aquí en el 91.4 a Contrabanda. Adéu. Adéu. Adéu. ¿Dónde?